piękny koncert, gdzie między Grałenej, Bednarek, Ukedrze, no działo się tam bardzo dużo. W Szczecinie na jego podwóreczku. Dwa zdjęcia z tego koncertu są na tym parkanie. To mi przypomina, jak bardzo jesteśmy razem, jak bardzo mogę liczyć na artystów, na muzyków. Jak wielu muzyków natychmiast powiedziało: mistrzu, tylko powiedz, gdzie mam być. I jestem. A ostatnio usłyszałem w jednej z telewizji, która nas nie kocha, że Pogo skończyło się w Jarocinie. Koledzy, spytacie rodziców, czy możecie przyjechać do Jarocina, wtedy przyjedziecie i zobaczycie, że Pogo ma się bardzo dobrze. Właśnie na przystanku Woodstock. Ja mam chyba z siebie, chociaż bardziej Łowcy Band, to zespół, który także zagra w mojej godzinie i nada wielki rytm. Posłuchajmy przez chwilę. Zaczyna i to nie jest jego wina. To jest taki luźny, zakręcony krzyż podróżny. Mała sprawa idzie o co podsycona. Odchodzą poznania obcej baby jak te połudzkie. Krewawy, krewawy, krewawy, krewawy, krewawy, krewawy, krewawy, krewawy, krewawy, krewawy, krewawy, tutaj nowa. Także pamiętajcie, że na finale będzie ogłoszony rozwiązanie konkursu. Mam marzenie, wielokrotnie o tym mówiłem. To jest nagroda moja i mojej żony. Dzielę się swoją nagrodą, którą otrzymałem. Przyszły przepiękne opowieści. Te wszystkie opowieści będziemy chcieli teraz zebrać do kupy. Już je zebraliśmy i ogłosimy laureata tej nagrody. A ja jeszcze raz przypominam wszystkim bardzo krótko, że w niedzielę w budynku numer 12 na ulicy Dębinki 7 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym studenci pod okiem lekarzy specjalistów będą wykonywać badania ultrasonograficzne jamy brzusznej u dzieciaków chętnych rodziców. Zapisy na imprezie w portierni budynku od godziny 9 do 10.30. Badania zaczynamy od 11. Andrzej tak do nas napisał. To jest ten jeden z tysięcy maili, który mówi, jaką siłą wszyscy stanowimy, grając w orkiestrze. Audycję realizowała Iwanka Kunewa. Obrazki dokręciowe TV łapał Michał Klimek. Przy mailach SMS-ka przywołał Krzysztof Dobiec. Za chwilę na antenie Trójki Janusz Deblesen w audycji Gitarą i Piórem. Ja dziękuję Trójce, że jest z nami. Także będzie z nami podczas finału listowa serduszko numer 93. Kochani, kocham was! Spotkamy się już za kilka dni podczas 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak to mówią najstarsi górale. Szykują karawana, idzie dalej. Cześć, siema ludzie! To nie nasza piosenka. Robi nam kebaby. To nasza piosenka. Kebaby. Wszyscy! Górnicza, hutnicza orkiestra dęta. Robi nam kebaby, robi nam kebaby. A co na to, na to, na to, na to nic. A co na to, na to, na to, na to nic. A co na to, na to, na to, na to nic. A co na to, na to, na to, na to robi, robi, robi, robi, robi. Kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby. Kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby. Kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 7 stycznia, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Trzej zamachowcy z Paryża wciąż na wolności, ale według francuskich mediów policja zidentyfikowała podejrzanych. Koniec protestu lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego. Dostaną nieco więcej pieniędzy za jednego pacjenta. Prawie 100 górników strajkuje w małopolskiej kopalni Brzeszcze. Ich zakład i 3 kolejne mają być zlikwidowane. A na początek w serwisie najnowsze informacje z Francji. Według tamtejszych mediów policja już zidentyfikowała trzech podejrzanych o zamach na paryską redakcję satyrycznego pisma Charlie Hebdo, ale wciąż pozostają na wolności. Mają 18, 32 i 34 lata. Dwaj z nich to bracia, najprawdopodobniej pochodzenia francusko-algierskiego. Mieli być szkoleni w Syrii. Trzeci podejrzany to osoba bezdomna. W ubiegłym roku nastolatek był zapisany do klasy maturalnej liceum w Reims. Media donoszą, że jeden z podejrzanych braci w 2008 roku był sądzony razem z innymi członkami radykalnej islamskiej grupy zwanej Dziewiąta Dzielnica, odpowiedzialnej za wysyłanie ochotników do Iraku. Drugi został zatrzymany przez francuską policję w 2005 roku, w chwili, gdy usiłował się przedostać do Damaszku. Trzej napastnicy w brutalny sposób zastrzelili dziś 12 osób, w tym szefa pisma Charlie Hebdo, jego dziennikarzy i satyryków, a także dwóch policjantów. 11 osób jest rannych, 4 walczą o życie. Terroryści krzyczeli: Allah jest wielki i że prorok został pomszczony. Co o tym ataku mówią eksperci? O tym Monika Gosławska. Grzegorz Cieślak z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas mówi, że była to profesjonalnie przygotowana akcja. Za atakiem jednak wcale nie muszą stać osoby związane z dużą organizacją terrorystyczną. Sposób działania, uzbrojenie, charakterystyczne poruszanie się wskazują na przeszkolenie. Minimum jest to przeszkolenie wojskowe, być może obecność wcześniej w rejonie, w którym walki się toczyły. To wojna cywilizacji, tymi słowami z kolei komentuje tragiczne wydarzenia w Paryżu Eryk Mistewicz, ekspert z zakresu marketingu politycznego i znawca problematyki francuskiej. Zimny prysznic i dla Francji. I dla Unii Europejskiej. Problemy z imigrantami narastają i szkoda, że mamy do czynienia z ofiarami. Z kolei profesor Michał Chorośnicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego obawia się, że podobnych ataków może być coraz więcej. Takie działania są możliwe. Skoro tak, no to wyobraźmy sobie inne pisma, inne redakcje, które niekoniecznie dobrze piszą o świecie muzułmańskim, no które się automatycznie czują zagrożone. Magazyn satyryczny Charlie Hebdo jest znany m.in. z publikacji kreskówek z wizerunkiem Mahometa budzących oburzenie w świecie muzułmańskim. Monika Gosławska, Polskie Radio. A jutro we Francji żałoba narodowa. Tydzień zamieszania i w końcu jest zgoda. Lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego otworzyli rano gabinety po kilkunastu godzinach negocjacji z Ministerstwem Zdrowia. Każda ze stron ogłosiła sukces. Na czym polega? Wiadomo, że na finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej będzie w tym roku niemal 1 200 000 000 zł, ale to tyle, ile resort deklarował przed konfliktem z lekarzami. Ma natomiast wzrosnąć stawka, jaką NFZ będzie im płacił za każdego zapisanego pacjenta, o około 4 zł. Komentarze polityczne w tej sprawie zebrała Agnieszka Rucińska. Stanisław Żelichowski z PSL był przekonany, że spór zakończy się happy endem. Rozczarowany jest jedynie długimi negocjacjami. Tu się nic nie zmieniło. To dokładnie podpisali to samo, co było przed negocjacjami. Żałuję, że nie zrobili tego tydzień przedtem, bo nie mielibyśmy tych całych harcy. Rzecznik PiS Marcin Mastalerek uważa, że żadna ze stron nie ma powodów do radości. Arłukowicz narobił problemów, później łaskawie je jakoś tam rozwiązał i chce, żeby nazywać to sukcesem. My nie nazywamy tego sukcesem, tylko powrotem do normalności. A szef SLD Leszek Miller podejrzewa, że cała sytuacja została wyreżyserowana jedynie po to, by na finale mieć się czym pochwalić. Byliśmy świadkami happeningu, jakiegoś politycznego show, gdzie najpierw sytuację maksymalnie zdramatyzowano, aby dzisiaj ogłosić sukces. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Ustawa o restrukturyzacji kopalń trafi do Sejmu, ogłosiła po południu premier Ewa Kopacz i efekt jest błyskawiczny. Strajkują górnicy z kopalni Brzeszcze w Małopolsce. Część popołudniowej zmiany, w sumie około 100 osób, nie wyjechało na powierzchnię po skończonej pracy. To jeden z czterech zakładów kompanii węglowej przeznaczonych do likwidacji. W piątek wiceminister gospodarki Wojciech Kowalczyk ma się spotkać z przedstawicielami tamtejszych górniczych związków zawodowych. Ich jest ponad 8 tysięcy. Zakładając, że jest 2100 osób korzysta z urlopów górniczych, a ponad 6 tysięcy zagospodarujemy, prawie wszystkich górników dołowych uda nam się zagospodarować. I to jest dla mnie osobiście cel numer jeden, bo to są nie z szacunku dla ciężkiej pracy. Dla tych ludzi przekwalifikowanie będzie najcięższe. Nie oszukujmy się. Ale górnicy boją się utraty pracy i jak tłumaczy szef zakładowej Solidarności Stanisław Kłyś, nie przekonuje ich argument, że kopalnia Brzeszcze jest nierentowna. Jakbym zrozumiał, że kopalnia Brzeszcze nie ma możliwości wyjścia na prostą. Rozumiem, jest to argument, że kopalnia Brzeszcze nie ma złóż, a ma złoża przygotowane, tylko je fedrować. Szacuje się, że całkowity koszt programu naprawczego na najbliższe lata wyniesie około 2 miliardów 300 milionów złotych. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe i Adam Malecki. W rajdzie Dakar samochody, motocykle i quady dojechały na metę czwartego etapu. Na metę, która znajduje się w Chile, po blisko 600 kilometrach, z czego 174 zaliczały się do odcinka specjalnego. Najlepiej z Polaków pojechał dzisiaj Rafał Sonik. Ba, pojechał fenomenalnie. Wygrał i wrócił na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Wśród motocyklistów wygrał Hiszpan Barreda. Jakubowie Przygoński był 22, a Piątek 47. Na wysokiej trzeciej pozycji jechał Krzysztof Hołowczyc, ostatecznie dotarł na metę na 10. miejscu. Marek Dąbrowski na ostatnim pomiarze był 39. Wygrał Katarczyk Al-Latia, który jest liderem rajdu. Hołek jest 5. Piąte miejsce w kolejnej czwartej odsłonie Tour de Ski zajęła dzisiaj Justyna Kowalczyk. Dziś w Dobiakko biegaczki narciarskie startowały na 5 km techniką klasyczną. Wygrała Norweszka Marit Bjergen. Podium uzupełniły jej rodaszki Therese Jochałk i Heidi Wenk. W biegach i strzelaniu najlepsze okazały się za to Czeszki. Biatlonistki rywalizowały w Pucharze Świata w Oberstdorfie. Polki zajęły 9. miejsce. Dużo się dzisiaj działo w koszykarskiej Europie. Z polskich drużyn wygrały tylko zawodniczki Wisły Kampak Kraków. Pokonały we własnej hali drużynę Good Angels Koszyce 70-50 i w Eurolidze wciąż mają szansę na awans do playoffów, na co bardzo liczy trener Stefan Switek. Bardzo ważne zwycięstwo. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja myślę, że nie tylko ja, ale i zawodniczki. Pokazaliśmy, że umiemy walczyć i starać się awansować do playoffów. Wisła ma na koncie 3 zwycięstwa w 7 meczach. W tych samych rozgrywkach tylko 2 zwycięstwa w 8 spotkaniach uzbierała Energa Toruń. Dziś przegrała po raz 6 50-82 z nadjeżdżą Orenburg. Porażka także koszykarzy Turowa z Gorzelec. Mistrz Polski w pierwszym meczu drugiej fazy Pucharu Europy przegrał w Wilnie z Wietufosem Rytas 86-98. Nikt nie myślał, że będzie łatwo, mówił po meczu Damian Kulik. Wiedzieliśmy, że gramy na trudnym terenie i chcieliśmy grać po prostu swoje, ale niestety Litowos grał, można powiedzieć, bardzo dobrej skuteczności za 3. No i trzymali ten dystans między nami. No, staraliśmy się gonić cały czas, ale niestety się nie udało. Może lepiej będzie w kolejnym meczu Turów, zagra z Baloncesto Sevilla. W siatkówce kibice emocjonowali się meczami w Pucharze Polski i Lidze. W Pucharze do turnieju finałowego Final Four awansowały Skraby Uchatów i Asseco Resovia. W meczach ćwierćfinałowych Skrawy grała z Suprum Lubin 3-1, a drużyna z Rzeszowa pokonała Politechnikę Warszawską 3-0. W Plus Lidze w zaległym meczu 17 kolejki Lotos Trefl Gdańsk pokonał 3-0 Efektor Kielce. Jeszcze na koniec informacja tenisowa. Dobra informacja. Przypominamy, że Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz wygrali w meczu drugiej kolejki grupy B Pucharu Hopmana. Polacy w Perth pokonali 2-1 brytyjską parę Heather Watson i Andiego Mareja. O zwycięstwie przesądził pojedynek mixtów. Tej nocy prawie w całym kraju ma padać śnieg, tylko na wybrzeżu marznący deszcz albo deszcz ze śniegiem i tam temperatura w okolicach zera. W innych regionach od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 3 na Dolnym Śląsku. Jutro na zachodzie deszcz, w Łódzkiem marznący deszcz, na wschodzie, na Mazowszu i w Małopolsce opady śniegu. W Rzeszowie minus 5 stopni, w Augustowie minus 3, w Warszawie i Kielcach minus 1, plus 1 w Bydgoszczy, w Szczecinie i we Wrocławiu plus 3. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Doblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Klinkier, chrom i nikiel, dziura do opróżniania tac, czapeczki, trąbki, baloniki dla dzieci z huśtawkami plac, dla dzieci z huśtawkami plac. Z huśtawkami plac. Stołach.

No a też zupełnie inaczej jest jeszcze, jak artysta nową piosence opowie, prawda? Mm. Nowy rok na rozruchu, wszystkiego najlepszego, no ale mimo tego rozruchu mamy wiadomości. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem i serwis internetowy strefapiosenki.pl. Jabłonie. Wszystkim manna pada z nieba, ludzie mają co potrzeba, darmo światło gaz. Warszawa widziała już różne musicale, ale takiego nigdy. Tak zapowiadają spektakl Niech no tylko zakwitną jabłonie jego organizatorzy i reżyser Wojciech Kościelniak. Dzisiejsze jabłonie w Teatrze Ateneum, choć posługują się tekstami sprzed półwiecza i więcej, są musicalem na wskroś współczesnym. Mają kompletnie nową formę artystyczną, bliższą musicalom broadwayowskim, choć całkiem oryginalną, kościelniakowską. Piosenki otrzymały nowe aranżacje, nieraz zaskakujące, ale wszystko nie miałoby znaczenia, gdyby nie iście szwajcarska precyzja, z jaką to wszystko zostaje wyśpiewane i wytańczone przez siódemkę młodych aktorów pod przewodnictwem doświadczonego wodzireja Krzysztofa Tyńca. Zatem, jeśli nie mieli Państwo jeszcze okazji, warto wybrać się do Teatru Ateneum, choćby jutro, na godzinę 19. Dziewczyna z ulicy i złodziej, policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci, wszyscy tańczą do świtu kankana. Śpią od rana do wieczora, czas dreszczą do kościoła. Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe przypomina postać wyjątkowego artysty, Jaremek Licha. Jaremek Lich był cenionym gitarzystą klasycznym, członkiem i założycielem Wrocławskiego Towarzystwa Gitarowego. Jego działalność skupiała się głównie na pracy pedagogicznej. Do końca życia związany był z Akademią Muzyczną imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie pracował jako adiunkt. Uczył również w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy. Współpracował z czołowymi postaciami polskiej muzyki, między innymi z Ewą Małas-Godlewską, Stefanią Toczyską, Krzesimirem Dębskim, Waldemarem Malickim czy Krzysztofem Pełechem, z którym nagrał dwie płyty. W Sanatorium Kultury przy ulicy Przejście Gancarskie 2 w sobotę 10 stycznia o godzinie 18 w drugą rocznicę jego śmierci odbędzie się koncert z udziałem wieloletnich przyjaciół Jaremek Licha, znakomitych muzyków, z którymi Jarema występował, tworzył, których podziwiał, ale także tych, dla których stanowił źródło muzycznych i nie tylko muzycznych inspiracji. Tych miłości, które z nami na strumieniach białych płyną, co jak chmury nad głowami czasem każą zapominać. Krzysztof Napiórkowski swobodnie sięga po różne stylistyki, których wspólnym mianownikiem są wyważone, bogate kompozycje, a także pełne dystansu do świata, poetyckie teksty piosenek. W repertuarze koncertów cyklu Syrena Music usłyszymy zestawienie najbardziej znanych utworów autorstwa Krzysztofa Napiórkowskiego, spośród których wiele notowanych było na liście przebojów Trójki Polskiego Radia. Wszystko gdzieś w nas, Jest pięknie, Panie Wiotkiej Trzciny, Tango Nonsensu. Koncert odbędzie się w warszawskim Teatrze Syrena w niedzielę 11 stycznia 2015 roku o godzinie 18. Więcej o tym, co słychać w kręgu Pióra i Gitary, na stronie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała Monika Cygan. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, natomiast rok się rozkręca koncertowo i tych koncertów jest rzeczywiście jeszcze na razie niewiele, ale jeśli Państwo o jakimś wiedzą, to polecam strefapiosenki.pl i tam jest pod kalendarzem tak taki link, prześlij informacje o koncercie. Jak się tam kliknie, to można wpisać wszystkie informacje, które są potrzebne, żeby taka informacja się potem znalazła w kalendarzu, a co za tym idzie, również w serwisie Strefy Piosenki w audycji Gitarą i Piórem. O. A gdyby państwo mieli ochotę do nas napisać, to bezpośrednio gip@polskieradio.pl, ten adres przypominamy. No, stęskniliśmy się troszkę za państwem, a państwo, okazuje się, stęsknili się za serialem, który napoczęliśmy jeszcze w zeszłym roku. No i były pytania, czy będą kolejne odcinki. No będą. Dobry wieczór państwu, nazywam się Robert Kasprzycki. Chciałbym was zaprosić do przesłuchania piosenek z mojej płyty noszącej tytuł 4. Piosenka pierwsza, Dzień, chwila, moment, to jest piosenka, rodzaj apostrofy takiej do muzy, czyli jest to piosenka trochę o micie Orfeusza, czyli poety, który gdzieś tam z piekieł lub do piekieł tę swoją żonę zawlókł i gdzieś tam z nią w tych piekiesiech chodzi. I w jakimś sensie jest to piosenka o przemijalności tych stanów, czyli dnia, chwili, momentu, w których jesteśmy szczęśliwi. I to jest rodzaj takiego motta całej płyty właściwie. Przemijanie, smutek, jakieś związki z ludźmi innymi, z którymi traci się czas, z którymi nie traci się czasu, z którymi stara się zbudować jakieś związki, które są skazane na zagładę bądź nie, bądź związki, które tworzą sens życia. Ten czas to tylko dzień, chwila, moment. Może jesteś chwilką, może to wielka miłość, ta co zawsze czeka za zasłoną z piekieł. Tam płynie ciemna rzeka niosąca zapomnienie. Patrz, to tylko ty i ja. Nie oglądaj się, czas wrócić już na ziemię. Patrz, co będzie, jeśli nam pozwolą przeżyć wszystko, nie dając w zamian nic. Ten czas to tylko dzień, moment, chwila. Może jesteś chwilką tym wszystkim, co przemija. Przemija we mnie, co przemija w tobie. Wiem, jestem tylko cieniem opuszczonych powiek. Patrz, to tylko ty i ja. Nie oglądaj się, czas wrócić już na ziemię. Yeah. przeżyć wszystko, nie dając w zamian nic. Ten czas to tylko. No i to jest jedna z tych płyt, do których będziemy wracać w audycji Gitarą i Piórem. A teraz no, pozostaniemy w roku 2014 jeszcze. No bo może jakieś podsumowanie trzeba by zrobić. Nie, nie, roku. Wiem. Mamy zaległości po prostu. Już jak państwo się zorientowali z powodu tej przerwy, która nam się zrobiła, no nie wyemitowaliśmy jeszcze materiałów z Kielca. W Kielcach w zeszłym roku, w grudniu, odbywała się impreza przy kominku. To jest impreza właściwie trzydniowa. Pierwszego dnia jest duży kontrast, bo pierwszego dnia koncert konkursowy odbywa się w Harcówce, natomiast drugiego dnia spotykamy się w futurystycznych wnętrzach targów w Kielce. Szkło, metal, granity, marmury i tak dalej. No i tam właśnie się odbywa koncert galowy. Proszę posłuchać tego nagrania, bo piosenka, która za chwileczkę zabrzmi, no jest kluczowym utworem dla imprezy przy kominku. To spotkanie z muzyką, z piosenką poetycką i turystyczną ma taki swój hymn. Zapraszamy wszystkich wykonawców, artystów, którzy się konkursowali. Od wczoraj trwały ciężkie boje i za chwilę wszyscy wspólnie wykonamy piosenkę Oczekiwanie z repertuaru zespołu Grube Dudy. Może państwo znacie, taki słynny, z wieloma hitami na koncie, spośród tych turystycznych. Zapraszamy na scenę członka jury, które oceniało tu naszych konkursowiczów, czyli Piotra Frankowicza z zespołu Grube Dudy, który wykonywał ten utwór zapewne wielokrotnie, w związku z tym może będzie miał chęć wykonać go wspólnie ze wszystkimi. Piosenka Oczekiwanie, tam jest mowa, że przy kominku, a przy kominku jesteśmy, to mówię, ponieważ kominek zostanie zasłonięty przez wszystkich za chwilę. Czekamy na Piotra. Rzeczywiście piosenka, którą firmujemy nasz festiwal, to jest prezent. To jest prezent od Piotra właśnie dla nas. Piosenka Oczekiwanie w refrenie przy kominku. Stąd właśnie natchnienie do tak naprawdę do zorganizowania tego festiwalu. Pora roku, rzeczywiście taka kominkowa. Piosenka wspominkowa o lecie. Piotrze, halo, halo. Nie, nie, za daleko. Za daleko, zapraszamy. Puśćcie tutaj pana Piotra. Ja bym tutaj znalazł takie odpowiednie miejsce. O, tu! Ładne dziewczyny. Brawa dla Piotra. Dziękujemy Piotrze za śliczną piosenkę, która no już ma trochę latek. Piotrze, kiedy powstała? Nie chcę ci dokuczać. Nie chcę ci dokuczać. W latach 70. w skrócie. No to zaczynamy. Szare miejskie mury przy kominku. wszystko zemniała zima. Przy kominku ciepły płomień, ciągle lato przypomina. Spójrz za oknem, jak zawieci, tak wszystko zemniała zima. I brawa, proszę Państwa, dla wszystkich konkursowiczów. Dziękujemy bardzo, że mogliśmy ich posłuchać, że mogliśmy z nimi przebywać. Już za sekundkę, za parę minut dowiemy się, kto w tegorocznej edycji festiwalu zdobył główne nagrody. Dziękujemy serdecznie. A teraz? A teraz wypadałoby powiedzieć w prawo zwrot i sztandar wyprowadzić. Jeszcze raz gromkie brawa na zejście ze sceny. No bo to było poważne przedsięwzięcie organizacyjne, zgromadzić na scenie wszystkich uczestników konkursu. No i jak Państwo słyszeli, jeszcze nieznane były wtedy wyniki konkursu, a konkurs w Kielcach na imprezie przy kominku odbywa się w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to kategoria piosenki turystycznej i tutaj laureata pierwszej nagrody zespół Happy Crew już Państwo znają. To była ta dziarska piosenka żeglarska. Natomiast w kategorii piosenki poetyckiej nagrodę otrzymał zespół, którego płytę trzymam w ręku, ale o tym za chwileczkę Państwo sami usłyszą od członków zespołu. Zespół o nazwie Albo i Nie z Siemianowic Śląskich, tychże zapraszamy na sceny, wykonają utwór Waga do słów Eugenii Rostańskiej i muzyka Michał Rostański. To, co wynotowałem z ich zgłoszenia, w trzech słowach prezentuje się następująco. Na początku tak, trochę na przekór albo i nie, tak jak nazwa zespołu brzmi, ale jakby na początku nie powiedzieli tak, to pewnie byśmy się dzisiaj nie spotkali, a tak to jest też tytuł ich pierwszej płyty, którą wydali w zeszłym roku. Albo i nie, w utworze Waga za chwilę przed wami. Albo i nie. Co słuchacze Trójki powinni wiedzieć o waszym zespole? Pochodzimy z Siemianowic Śląskich. Powstaliśmy w 2011 roku. Powstaliśmy z inicjatywy koleżeńskiej. Zaczęliśmy tworzyć muzykę, którą nie do końca wiedzieliśmy, jak naprawdę będzie brzmiała. Skrzyżowaliśmy ze sobą mandolinę, gitarę, akustyczną gitarę basową oraz głosy harmonii. I wyszedł taki styl, którego do tej pory nie bardzo potrafimy opisać tak naprawdę. Zaczęło to się niektórym ludziom podobać, co nas bardzo, bardzo ucieszyło. No i staramy się w tym kierunku dalej iść, mimo to dalej nie wiemy, jaki to jest rodzaj muzyki. No a gdzie panowie się spotkali, poznali? Historia jest taka, że poznaliśmy się w Trójkę razem z Marcinem i z Bartoszem w chórze. Postanowiliśmy założyć zespół i udało mi się ściągnąć mojego kolegę z liceum, Wojtka, który do nas dołączył ze swoją gitarą i w 2011 roku zaczęliśmy grać razem na festiwalach, czy to poezji śpiewanej, czy to innych miejscach, które uważaliśmy za stosowne, w których moglibyśmy zagrać, oraz na niektórych koncertach. Po roku udało nam się stworzyć materiał na to, aby nagrać pierwszą długo grającą płytę, która się nazywa Tak. No i tak tworzymy nadal. Dobry wieczór Państwu. Ja mam takie pytanie jeszcze na początku. Czy był już u Państwa Mikołaj? Był, tak? No okazuje się tak, że u nas jeszcze nie był, ale za waszą sprawą może być. Także liczymy na wasze głosy. Wiem, co znam, daję, co mam, wierzę, w co wiem, jestem, bo mam. Ile jestem wart, jak to, co wiem, jak to, co znam, jak to, co daję, jak to, co mam. A ile jesteś wart, jak to, co wiesz, jak to, co znasz, jak to, co dajesz, jak to, co masz. trzeba powiedzieć też coś o pomyśle na wizerunek. Te białe koszule, czarne krawaty. Tutaj to jest taki wynik takiego konsensusu troszeczkę, ponieważ szukaliśmy jakiegoś wizerunku dla siebie. Graliśmy muzykę dosyć, myśmy się śmiali, że dosyć grzeczną, więc szukaliśmy też takiego wizerunku, który by temu odpowiadał. Chcieliśmy mieć szacunek dla widza i uznaliśmy, że dobrze by było właśnie wyglądać jakoś bardziej elegancko. Chcieliśmy także, żeby zespół się czuł, że jest zespołem, żeby się czuł razem i takie, i z tego taki konsensus, żeby ubrać się jednakowo, stonowanie, czarne krawaty, białe koszule i czarne spodnie. I to się dosyć szybko przyjęło i ludziom zdaje się to się podoba, więc tak utrzymujemy. Tak, ludziom, szczególnie części kobiecej w widowni. No a tutaj jeszcze co do naszego stroju, to nie mamy problemu z wybieraniem stroju przed koncertem czy przed festiwalem, bo zawsze jest to biała koszula, czarne spodnie i czarny krawat, także to jest nasz jedna rzecz, którą trzeba pamiętać, to żeby wypasować koszulę na czas przed koncertem. A czy jest jakiś człowiek, który patrzy na was z zewnątrz? Ktoś w rodzaju producenta, reżysera? Szukaliśmy różnych ludzi, ale postanowiliśmy, że jednak to co robimy, będziemy robić wyłącznie my. Szukamy różnych opinii, które nam mogą pomagać, różnych rad szukamy. Natomiast jakby produkcją i naszego wizerunku i tego managementu zajmujemy się właściwie sam. Ale szukamy kogoś, kto właściwie mógłby się tym zająć, dlatego że no, jesteśmy osobami pracującymi, poza Bartoszem, który studiuje jeszcze. Także no, nie mamy po prostu na tyle czasu, wiadomo. Znaczy dobrze by było, fajnie by było na pewno kogoś mieć, kto by odciążył zespół przynajmniej z tych spraw managementowych. Znaczy oczywiście gdzieś tam idealnym założeniem byłoby to, żebyśmy się mogli po prostu skupić na muzyce, a kwestie takie techniczno-menedżerskie by przejął ktoś. No ale jest już płyta. Udało się nagrać płytę, co było dla nas naprawdę, naprawdę dużym uśmiechem losu i mogliśmy sobie po prostu opłacić tę płytę, nie zadłużając się jakoś po kilku festiwalach, które nam się udało wygrać. No i staramy się ją prezentować ludziom, sprzedawać na koncertach, przez stronę internetową naszą oraz poprzez kilka portali internetowych, które tę płytę dystrybuje. Wojciech Zakowicz, gitara. Marcin Solik, mandolina. Bartosz Zdechnikiewicz, wokal. Michał Rostański, gitara basowa. Czyli albo i nie. A ile chcesz być wart? Więcej niż wiesz, więcej niż znasz, więcej niż dajesz, więcej niż masz. Wiem, co znam, daję, co mam, wierzę, w co wiem, jestem, bo mam. Dziękujemy, albo i nie. No i to jest bardzo dobra nazwa dla zespołu. Przed nami leży oczywiście ta płyta. Też, jak widzisz, na okładce jest krawat, czyli taki znak firmowy. Wprawdzie ale nie czarny. Nie czarny, tak. Ale, natomiast w czarne literki. Ale bardzo ładna jest ta okładeczka. Podoba mi się, widać, że to nie jest taki pierwszy pomysł z brzegu. Dopracowana. No i warto posłuchać oczywiście tej płyty. Polecam Państwu. My będziemy po nią sięgać, ale nie dziś, ponieważ no i tu może Państwa zaskoczymy. Oprócz tych dwóch pierwszych nagród, o których wspomniałem, w Kielcach była również nagroda Grand Prix. Gabriel Manowiec. Tutaj dzisiaj jestem jako Gabriel Manowiec, bo tak generalnie to jest, mam zespół, który nazywa się Jak. ale niestety koleżanka, która gra w zespole, nie może jeździć na festiwale, bo ma taki charakter pracy, więc występuję dzisiaj jako Gabriel Manowiec z kolegami, którzy ze mną przyjechali, żeby akompaniować przy moim występie. Skąd tam przyjechał? Przyjechałem z Przeworska. To ładne miasto? Tak, ładne miasto, chociaż no, takie trochę, że tak powiem, stare miasto, bo dużo starych ludzi i młodzi ludzie powyjeżdżali, bo nie ma perspektyw na pracę, na inne rzeczy. Ja akurat pracuję w Domu Kultury, więc mam pracę. Tutaj akurat koledzy też, jeden jest kolegą z pracy, basista, skrzypek znów jest dyrektorem w szkole podstawowej, tak, w Przeworsku. Troszkę to trio mi przypominało występy Andrzeja Garczarka. Tak, ja Garczarka bardzo lubię, oczywiście. Jakieś tam inspiracje na pewno są. Tu wziąłem chłopaków jakby, bo no, chłopaki w ogóle też można o nich powiedzieć, bo oni tworzą zespół Beka, kapela podwórkowa Beka z Przeworska. Dosyć taka znana kapela w Polsce, ale po prostu w związku z tym, że pracujemy razem, sami nawet mi zaproponowali, że mogą ze mną pojechać po prostu na festiwal, jakby wspomóc swoimi instrumentami, także stąd jakby dzisiejszy nasz występ wczorajszy tutaj w takim składzie. Pan sam pisze piosenki również. Tak, tak. Ja piszę piosenki od dosyć dawna w zasadzie, tyle że po prostu dopiero niedawno jakby zacząłem ujawniać te piosenki. Byłem młodym człowiekiem, tak jak każdy młody człowiek, zaczął pisać jakieś tam wiersze do szuflady. Jakoś nigdy nie miałem takiej odwagi, żeby pokazać to jakby światu, tak? Żeby pokazać to, co robię innym ludziom. Oczywiście zacząłem w ogóle zacząłem tą przygodę od układania melodii do tekstów innych poetów. No Stachura oczywiście, Leśmian, też mamy tutaj jakby w repertuarze Norwida. I wyszedłem z takiego założenia, że jednak, no mogę oczywiście śpiewać innych, ale najlepiej jednak człowiek wykonuje swoje rzeczy, bo to, co pisze, to najbardziej czuje, prawda, i wie, o czym śpiewa i po prostu, no jest jakby to najlepszy przekaz, prawda, dla innych, tak, także no, to, co chcę powiedzieć. Chcemy to nagrać, bo mamy już ten materiał naprawdę dosyć duży, więc chcemy to zarejestrować po prostu, no i iść dalej, tak. No to czekamy. Dziękuję. I powoli zapraszamy kolejnego wykonawcę. To będzie Gabriel Manowiec z Przeworska oraz Mariusz Mirkiewicz oraz Piotr Wajda. Napisali strasznie długie zgłoszenie. Trzy słowa, które udało mi się wybrać. Lider jak założyciel. Gabriel Manowiec bowiem w niejednym zespole śpiewał. Zespół Jak to jest ten, który zdaje się teraz aktualnie tworzy. Czyli wszystko się zgadza. Potem jest, proszę Państwa, bardzo długaśna lista rozmaitych przeglądów, na których byli. A dzisiaj są u nas, przy kominku. No i wykonają dla nas utwór taki jak najbardziej na czasie. Teraz i tu. Słowa i muzyka Gabriel Manowiec. Dobry wieczór Państwu. Teraz i tu. Patrzę, nie widzę, słucham, nie słyszę. Nie mam, nie jestem. Wykrzykuję ciszę jak czar na białym. Dusza jest ciałem, to jest mój świat. Pół radość, pół smutek, jak wszystko na niby. Pół środki, pół prawdy, jak prawie to gdyby. Można to wszystko zostawić na chwilę. To byłby cud. Może obudzę się i nie będzie to sen. Może się stanie raz jeden cud, że życie jest teraz i tu. Wierzę w co wierzę, nie błądzę, bo pytam. Zliczam oddechy w jeden wiersz życia. A kiedy przyjdziesz, nabierzesz się trochę, bo to tylko sen. Maski, lusterka, zabawy w berka, stroje na stroje, grzebyki, pusterka. A kiedy przyjdziesz, tam się do ciebie, no to tylko sen. Może obudzisz się i nie będzie to sen. może się stanie raz jeden cud, że życie jest teraz i tu. I nie będzie to sen. Może się stanie raz jeden cud, że życie jest teraz i tu. Może czas zacząć żyć, wreszcie prawdziwie być, każdego dnia przeżywać ten cud, że życie jest teraz i tu. Dziękujemy bardzo. Gabriel Manowiec, teraz i tu. Bardzo dziękujemy. To było Grand Prix imprezy przy Kominku 2014. Przypominam, impreza no, odbyła się w Kielcach. Ale tak bardzo, bardzo sympatyczni ludzie się zjechali. Zresztą w ogóle zauważyłam taką właściwość, że na takie imprezy, które się dopiero rozkręcają, które dopiero szukają trochę swojego miejsca i wśród wykonawców, i wśród publiczności, właśnie zjeżdżają tacy zupełnie inni ludzie, no, niż na te festiwale, które już mają taką trochę bardziej, powiedziałabym, ugruntowaną pozycję. Ale też myślę, że opiekunowie takich imprez, które zaczynają, są dużo bardziej serdeczni. Mają inny stosunek trochę do tego wszystkiego. Potem wkrada się rutyna nierzadko i bywa gorzej. No, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie w przypadku tej imprezy. Teraz zaglądamy, no też się państwo stęsknili na pewno, za archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Po świąteczno-noworocznej przerwie spotykamy się pierwszy raz w tym roku. Jak pewnie stali słuchacze Trójki pamiętają, 7 grudnia w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej miał miejsce benefis Tomasza Wachnowskiego obchodzącego 30-lecie swej działalności artystycznej. Przygotowałem na tę okoliczność Tomkowi niespodziankę. Proszę państwa, jeszcze proszę chwileczkę zaczekać, bo jest jeszcze jedna rzecz, która nie była kompletnie zaplanowana, a powinna się wydarzyć. Tomek, czy możemy cię na chwileczkę jeszcze poprosić na scenę? Bardzo prosimy. Ponieważ dostaniesz jeszcze jeden prezent, którego się nie spodziewasz. Ja się zawsze spodziewam. Ty się spodziewasz prezentów. Prezentów. No to powiedz, co to może być tym prezentem. Nie, ja nie wiem, co to może być, ale spodziewam się. No to dobrze, no to jak się spodziewasz prezentu... Wczoraj się spodziewałem. A bo wczoraj Mikołaja. No to właściwie troszkę tak po Mikołaju dostaniesz ten prezent i na Mikołaja, i na swój jubileusz. Pojawi się na scenie Paweł Szeromski, który od kilku lat przedstawia na naszej antenie ballady z szuflady w audycji Gitarą i Piórem. I on ma dla ciebie coś niezwykłego. Zaraz się dowiesz co. Bardzo prosimy. Paweł Szeromski. Po tej zapowiedzi Artura Andrusa pojawiłem się na scenie, trzymając w ręku taśmę magnetofonową na wielkiej 26-centymetrowej szpuli i płytę kompaktową. Dobry wieczór państwu. Zawsze mówię dobry wieczór, bo jestem grzeczny. Kiedyś pytałeś mnie, czy mam nagrania z twojego debiutu. Nie było o tym mowy, więc może powiem. Debiut miał miejsce w Zielonej Kurze w marcu 1984 roku na ogólnopolskim przeglądzie piosenki turystycznej Włóczęga. Byłem, nagrywałem, ale ciebie chyba nie nagrałem. Ale nagrałem cię kiedy indziej. I tutaj jest taka taśma, ona ma prawie 30 lat. To jest taśma analogowa, więc z tej taśmy zrobiłem ci audycję. Jesteś jedynym adresatem tej audycji. Ona jest na tej płycie kompaktowej, czyli przejście od analogu do cyfry jak najbardziej na czasie przy takiej trzydziestce. Paweł Szeromski. Taśma zostaje u właściciela, a ty masz przegrane. Ja mam przegrane, tak. Masz po prostu analog w wersji cyfrowej, tak to można nazwać. Trzeba umieć przegrywać. Paweł umie. Przegrał mi. Dziękuję bardzo. Tomasz Wachnowski. Wzruszony, bo będzie mógł sobie w domu posłuchać, jak brzmiał Wachnowski 30 lat temu prawie. Tomasz Wachnowski. Dwa dni po koncercie, podczas rozmowy telefonicznej, Tomek Wachnowski zgodził się na udostępnienie Państwu nagrań, które ode mnie dostał. Wybrałem na dziś spośród nich jego autorską piosenkę zatytułowaną Ruszaj. W oryginalnym nagraniu, które zarejestrowałem na przeglądzie piosenki turystycznej Włóczęga w Zielonej Górze w marcu 1985 roku. Tomek wystąpił tam z ad hoc zorganizowaną grupą GPS. Tomek miał wtedy nogę w gipsie. Stąd właśnie wzięła się nazwa zespołu GPS. Taki gips. Tyle lat, choć ciągle więcej jest przed tobą. Głupich spraw, choć wymyślanych mądrą głową. Tyle miejsc między sufitem a podłogą. Wspomnień gasz, weź w kieszeń, nie odwracaj się. Ruszaj, przed tobą bardzo długa droga. Ruszaj, popatrz w stan, już świt. Ruszaj, i niech cię już nie boli głowa. O nic i o żadną. Choć niebezpieczny taki bagaż. Przestań grać i myśleć ciągle, co wypada. Pospiesz się, wyjdź nim cię znowu ktoś zagada. Wyśnij sen, tak łatwo, ale co ze snu. Ruszaj, przed tobą bardzo długa droga. Ruszaj, popatrz, wstał, już świt. Ruszaj, i niech cię już nie boli głowa. 7 grudnia Paweł Szeromski wręczył tę płytę z nagraniami przegranymi z analogu Pawłowi Szeromskiemu. Tomkowi Wachnowskiemu. Tomkowi Wachnowskiemu. No i mogło się tak stać, że pozostałoby to